ProLiwer plus Magnes. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiwer plus Magnes. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 12 kwietnia, jest 17. Porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Były minister transportu Sławomir Nowak na wolności wyszedł z aresztu za kaucją. W pracach Trybunału Konstytucyjnego przerwa do jutra. Zajmuje się on przepisami o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Kilkanaście siłowni i klubów fitness zamkniętych na Podlasiu po kontroli sanepidu działały w pandemii mimo zakazu. W areszcie spędził ostatnie 9 miesięcy. Były minister transportu Sławomir Nowak na wolności. Wyszedł po wpłaceniu miliona złotych kaucji. Areszt na poręczenie majątkowe zamienił mu dziś sąd. Były polityk podejrzewany o korupcję dziękował swoim obrońcom i wszystkim, którzy go wspierali. Nie chciał komentować wydarzeń związanych z jego osobą. Władza czeka tak naprawdę na każde moje potknięcie teraz, każde słowo niefortunnie być może powiedziane, dlatego pozwólcie, że nie będę się na razie do tego odnosił. Przyjdzie czas na prawdę, przyjdzie czas na odwojowanie tego wszystkiego. Pewnych rzeczy mi już nie zwrócą, pewnych ran i pewnych blizn już nigdy z siebie nie zdejmę, ale czas na walkę o dobre imię, o prawdę. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny powiedział, że decyzja o nieprzedłużeniu aresztu wobec Sławomira Nowaka jest niezrozumiała. Zbigniew Ziobro zapowiedział też dalsze kroki prokuratury generalnej w tej sprawie. Prokuratura złoży w tej sprawie profesjonalne, rzetelne zażalenie, wskazując na bezzasadność tej dzisiejszej decyzji sądu i na to, że prowadzi ona do utrudnienia tego postępowania, które jak żadne inne powinno być pod szczególną ochroną sądu, niezawisłego sądu, poprzez zagwarantowanie wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, choćby też dlatego, że ta sprawa rzutuje też na obraz Polski i naszego państwa na terenie Ukrainy. Ma wymiar międzynarodowy. Sławomir Nowak jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, korupcję i pranie pieniędzy. Miał przyjąć w sumie ponad 3 miliony złotych łapówek. Zarzuty dotyczą przede wszystkim lat 2016-2019, kiedy to kierował ukraińską agencją drogową Ukraw Todor. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich może pełnić swoje obowiązki po zakończeniu kadencji? Trybunał Konstytucyjny bada zgodność przepisów w tej sprawie. Wnioskowała o to grupa posłów Zjednoczonej Prawicy. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Jako że w tych izbach różne ugrupowania mają większość, nie udało się dotąd dokonać wyboru. Zgodnie z ustawą obowiązki RPO nadal pełni więc dotychczasowy rzecznik Adam Bodnar, mimo że jego kadencja oficjalnie upłynęła we wrześniu ubiegłego roku. Według przedstawiciela Sejmu Arkadiusza Mularczyka z Prawa i Sprawiedliwości taki zapis ustawy jest niezgodny z konstytucyjną zasadą legalizmu i demokratycznego państwa prawa. Mamy rzeczywiście problem związany z wątpliwościami co do tego, czy czynności Rzecznika Praw Obywatelskich są rzeczywiście skuteczne i legalne. Zdaniem Adama Bodnara nie może dojść do sytuacji, w której obywatele nie będą reprezentowani przez rzecznika. Znanie przepisu za niezgodny z konstytucją uruchomi cały szereg negatywnych konsekwencji dla praw i wolności człowieka i obywatela. Trybunał Konstytucyjny wróci do rozpatrywania tej sprawy jutro. Karol Surówka, Polskie Radio. 17-latka z Lamborka śmiertelnie porażona prądem. Do tragedii doszło, gdy do wanny, w której kąpała się dziewczyna, wpadł ładujący się telefon, informuje Marta Szałkowska z policji w Lamborku. Ciało kobiety znajdowało się w wannie. Był tam też telefon podłączony do prądu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że śmierć kobiety nastąpiła najprawdopodobniej na skutek porażenia prądem. Policjanci zabezpieczyli na miejscu ślady i dowody. Okoliczności tragedii wyjaśniają policja i prokuratura. Kilkanaście siłowni i klubów fitness zamknął sanepid na Podlasiu. Były otwarte mimo zakazu wprowadzonego w związku z pandemią. Jak informuje wojewódzki inspektor sanitarny w Białymstoku, w ostatnim czasie pracownicy sprawdzili 65 siłowni i klubów fitness, które zgodnie z decyzjami rządu powinny pozostawać zamknięte dla klientów. Z danych wynika, że zdecydowana większość obiektów zastosowała się do ograniczenia działalności. Jednak 13 lokali było otwartych, ignorując wprowadzony zakaz. Jak zastrzega zastępca powiatowego inspektora sanitarnego w Białymstoku, Urszula Połowianiuk, w każdym przypadku prowadzone będzie postępowanie administracyjne, bo nie we wszystkich otwartych lokalach inspektorzy zastali klientów. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Koncentracja rosyjskich wojsk w pobliżu granic Ukrainy będzie jednym z tematów Narady Ministrów Spraw Zagranicznych unijnych krajów. Wideokonferencję zaplanowano w przyszły poniedziałek. Od kilkunastu dni media informują o największej od 2014 roku koncentracji rosyjskich wojsk w pobliżu granic Ukrainy. Informacje o wzroście liczebności wojsk potwierdzają też obserwatorzy i niezależni eksperci. Komisja Europejska ponowiła dziś apel do Moskwy o powstrzymanie się od działań, które doprowadzą do dalszej eskalacji konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy. Mówił o tym rzecznik Komisji Peter Stano. Kraje członkowskie i unijne instytucje uważnie śledzą wydarzenia i są poważnie zaniepokojone pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy i ruchami wojsk w pobliżu granicy z tym krajem i na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Rzecznik Komisji powtórzył też apel do Rosji o wdrożenie porozumień mińskich dotyczących zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki. Na początek dobre informacje dotyczące Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji, który doznał urazu kolana w meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Andorą, wrócił do ćwiczeń z Bayernem Monachium. Polak jak na razie odbył lekki trening biegowy. Oczywiście jego udział w rewanżu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain jest wykluczony. W pierwszym meczu w Monachium Bawarczycy przegrali 2-3. Lewy by się przydał. Że Stali Mielec przyda się w walce o utrzymanie Leszek Ojrzyński, mało kto wątpił. Trener podjął się misji 11 listopada, ale nie będzie jej kontynuował. Włodarze z Mielca zwolnili niespodziewanie 48-latka. Zaważył bezbramkowy remis z Wartą Poznań. W 15 spotkaniach Ojrzyński 3 mecze wygrał, 7 zremisował i 5 przegrał. W drużynie zajmującej ostatnie miejsce robi się nerwowo. Niemniej nerwowo w Płocku, tam też postanowili pożegnać się z trenerem. Posadę stracił Radosław Sobolewski, który zresztą już zapowiadał rozstanie wraz z końcem sezonu. Miłość skończyła się jednak wcześniej. Spokojnie jest wyżej w tabeli, choć derby Górnego Śląska zawsze elektryzują. Dziś na zakończenie 24 kolejki, piąty w tabeli Piast Gliwice, podejmie drużynę Górnika Zabrze, która jest ósma. Trener Waldemar Fornalik spodziewa się zaciętej walki. Na pewno to będzie zacięty mecz, bo zawsze te mecze derbowe są zacięte, nawet ten mecz wygrany w Zabrzu to był bardzo taki energetyczny mecz i takiego meczu też się spodziewamy teraz. Czekamy na ten mecz. Pokazaliśmy na wiosnę, że dobrze gramy w piłkę i punktujemy i to też jest jak gdyby sygnał, że jesteśmy drużyną, która wie czego chce. Liczą się tylko 3 punkty, zapowiada pomocnik Górnika Daniel Ściślak. Piast w tym roku gra bardzo dobrze, to nie da się ukryć. Ostatnio potknęli się w Pucharze Polski, ale to nie zmienia faktu, że jest to bardzo dobry zespół i my tak naprawdę patrzymy na siebie. Chcemy wyjść, chcemy zagrać to, co my mamy tutaj ustalone, jakie założenia na to spotkanie i wyjdziemy po to, żeby to spotkanie wygrać. Początek meczu o 18:00. A wieślarze zakończyli zmagania w Mistrzostwach Europy w Vareze i już wrócili do kraju. Z jakim dorobkiem? Brązowe medale wywalczyli skifista Natan Węgrzycki-Szymczyk oraz Artur Mikołajczewski w jedynce wagi lekkiej. Występ biało-czerwonych podsumowuje prezes Polskiego Związku Towarzystw Wieślarskich Ryszard Stadniuk. Myślę, że był to dobry występ naszej reprezentacji, aczkolwiek poniżej oczekiwań. Ja przynajmniej spodziewałem się przynajmniej jeszcze 2 medali, ale patrząc na to zupełnie obiektywnie, no, 2 osady startowały w rezerwowych składach. Poza tym muszę powiedzieć, że nasza cała reprezentacja, prawie w tej chwili już ponad 90% zawodników jest po przejściach covidowych, a więc to na pewno gdzieś tam zostawiło jakiś ślad, no i ja w tej chwili tylko możemy się spodziewać polepszenia. Natomiast cieszy poziom tych osad, szczególnie które były w finale, bo pokazały, że to jest czołówka europejska, światowa. Mamy na uwadze, że naszym docelowym startem są jednak igrzyska. Igrzyska od 23 lipca, a kolejny sport za 2 godziny. No to jeszcze kilka informacji pogodowych. W nocy zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienia na zachodzie kraju, a poza tym opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Najbardziej intensywne opady w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Temperatura od -1 stopnia na zachodzie do +7 na wschodzie. Jutro na wschodzie zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże, ale z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem, jeśli chodzi o termometry, to tu od 5 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Program trzeci. Gallaghera. 18 minut po godzinie 17, przed 17 mówiliśmy o sztucznej inteligencji, która napisała nowy, być może przebój, Nirwanie. Nikt nie zastąpi, wie pan, muzyków Nirwany, głosu Kurta Cobaina. Może to się podobać kiedyś, ale tego nikt, nawet komputer największy, najmniejszy, nie zastąpi tego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek w każdej sprawie. A teraz, proszę państwa, liczymy się dla Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludzi i Mieszkań trwa od 12 dni już. Udział w badaniu jest obowiązkowy. Na razie do maja możemy spisywać się sami drogą internetową. Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć, a jakie można ominąć? I jakie niespodzianki zawiera formularz spisowy? To sprawdzał Rafał Muniak. No ja nie wiem, czy wy Polacy chętnie odpowiadacie na te pytania. Ja, Wielkopolanin, odpowiedziałem bardzo chętnie. Miłośnik poznańskiej gwary, regionalista i dziennikarz Jarosław Mikołajczyk zapewnia, że wziął już udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Nie jestem separatystą. Choć nie bez wątpliwości. Trzeba się trochę natrudzić, bo w momencie, kiedy jest pytanie o narodowość, jeśli klikniemy pierwsze inna, to wyświetla nam się azerbejdżańska, hindus i tak dalej. Natomiast na samym końcu jest jeszcze raz inna, wpisz ręcznie. I ja wpisałem Wielkopolska, bo jestem Wielkopolaninem. Ale oczywiście to nie jest tak, że nie czuję się Polakiem. Ale czy to poprawna odpowiedź? Powiem tak, system przyjmie, aczkolwiek nie zachęcałabym do udzielenia odpowiedzi obejmujących nieistniejące grupy etniczne. statystyczne. Wyjaśnia Arleta Olbrot z Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Spis jest generalnie po to, żeby odpowiedzieć na pytania, jak duże są grupy narodowe, etniczne, które wymagałyby wsparcia, na przykład mają prawo do własnego języka, wsparcie właśnie w procesie edukacyjnym. Myślę tutaj o dzieciach dwujęzycznych, posługujących się wyłącznie językiem obcym. Abstrahując jednak od regionalnych afektów i tradycji, pytania w spisie są proste i jednoznaczne. Ja sam to robiłem, więc mniej więcej 20 minut zajmuje to, żeby spisać siebie i całą rodzinę, która z nami mieszka. Zapewnia Wiktor Koliński z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Są pytania oczywiście o swoją narodowość, jakie wyznanie jest dla nas najważniejsze. Trzeba spisać wszystkich domowników. Jest pytanie o ich miejsce pracy, żonaci, czy są zamężni, żyją samotnie. Nie są to trudne pytania. Po co GUS-owi te dane? Służą do projektowania i programowania programów społecznych, socjalnych. Odpowiada Arleta Olbrot. W ostatnich latach największym problemem był na przykład brak informacji o liczbie dzieci w rodzinach, o liczbie dzieci pierwszych, która była potrzebne przy projektowaniu programu na przykład 500+, wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, dla cudzoziemców w procesie edukacyjnym. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy, ale są w nim pytania, na które nie trzeba odpowiadać. Pytania dotyczące samopoczucia i niepełnosprawności, pytania o przynależność do związków religijnych, dotyczące związków partnerskich. Na wszystkie inne udział i odpowiedź jest obowiązkowa. Do czego zachęca też gnieźnieński regionalista Jarosław Mikołajczyk. Tak, samo się spisałem i zachęcam wszystkich, tylko piszmy to, co czujemy. Fajnie, żebyśmy razem działali, razem się spisali i w ogóle robili wspólne rzeczy. Żeby wziąć udział w samospisie internetowym, trzeba wejść na stronę www.spis.gov.pl. Kto nie umie lub nie ma technicznej możliwości wypełnienia takiego kwestionariusza, może przejść się do Urzędu Miasta lub Gminy, gdzie są specjalne stanowiska do samospisu. Urzędnicy pomogą. Od maja pracę rozpoczną również rachmistrze spisowi, którzy będą dzwonić lub odwiedzą nas osobiście. Do końca spisu jeszcze dużo czasu, niemniej jednak do tematu na pewno będziemy wracać i przypominać. Uważaj na niego, dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty, uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty, uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej. Trójka. Program trzeci. Grupa The Offspring. 28 minut po godzinie 17. To jeszcze a propos sztucznej inteligencji 227 trójek. Stanisław Lem, który dużo pisał o technologiach przyszłości, pod koniec swojego życia stwierdził, że jedynym odbiorcą tego, co pisze, być może jest tylko jego maszyna do pisania. A ja myślę, że jest taka obawa, że to, co teraz mówię, to jedynym odbiorcą tego jest mój telefon. A on, jak to nie pójdzie na antenie, to się poczuje dotknięty. W końcu to on posiada ekran dotykowy. No to poszło, proszę się nie czuć. O pogodzie kilka słów. W nocy zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienia na zachodzie kraju, a poza tym opady. Opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Najbardziej intensywnie padać będzie w Małopolsce i na Górnym Śląsku, na termometrach od minus 1 stopnia na zachodzie do plus 7 na wschodzie. Jutro na wschodzie zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Oczywiście najbardziej intensywnie na Śląsku i w Małopolsce popada. Na termometrach od 5 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, 17.30, czas na nas, na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców w piśmie skierowanym do premiera zaapelował o wyznaczenie ostatecznej daty zakończenia lockdownu. Jego zdaniem powinien to być 30 kwietnia. Tymczasem Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że podatnicy, którzy w związku z pandemią mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na raty podatku, odroczenie terminu jego zapłaty i umorzenie zaległości. Wkrótce powinny zacząć obowiązywać przepisy regulujące status hulajnóg elektrycznych. Odpowiednia ustawa czeka już na podpis prezydenta. Nowelizacja przepisów nie odnosi się jednak wprost do sprawy ubezpieczenia tych pojazdów i odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie jazdy nimi, przypomina Aleksandra Biały, analityk Porówneo. Pozostawienie sprawy ubezpieczenia w gestii samych użytkowników e-pojazdów oznacza, że poszkodowani mogą mieć problemy z dochodzeniem roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej przez kierujących taką hulajnogą i warto o tym pamiętać. Wypożyczając hulajnogę, bo wobec braku polisy OC, to z własnej kieszeni kierujący będzie musiał pokryć szkody. Z badań wynika, że aż 70% Polaków jest za wprowadzeniem obowiązku rejestracji lub oznaczania e-hulajnóg. Tak by była możliwa szybka identyfikacja sprawcy ewentualnego wypadku. Dolar kosztuje 3,80 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,12, funt brytyjski 5 zł i 23 grosze. W połowie maja mają się rozpocząć masowe szczepienia przeciwko COVID-19 w zakładach pracy. My do tego tematu wrócimy już za chwilę. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pracodawcy chcą wziąć udział w Narodowym Programie Szczepień. Dziś ogłosili Państwo 10 swoich postulatów w sprawie szczepień w zakładach pracy. Między innymi odejście od limitu 500 pracowników i to chyba dobra decyzja, bo z badań wynika, że to średnie firmy chcą najczęściej brać udział w programie szczepień. Rzeczywiście, no na tym, na czym najbardziej nam zależy, to na po pierwsze szybkości działania, czyli na tym, żeby ten program był jak najszybciej dostępny dla wszystkich chętnych Polek i Polaków, żeby on był masowy, czyli żeby nie czekać ze szczepieniami w zakładach pracy na tą ostatnią kolejkę szczepieniową, bo wtedy tak naprawdę zostaną, już tylko mamy nadzieję, taką resztki osób zainteresowanych. Wtedy istnieją szanse na to, że po pierwsze to będzie to bardziej tworzyło frustrację przez te tygodnie czy miesiące oczekiwania niż realną wartość dla zdrowia naszego i dla bezpieczeństwa naszych biznesów. Także chodzi nam o to, żeby to było dostępne szybko, żeby było to dostępne bez ograniczeń wiekowych, a wręcz powiedziałbym również narodowości. Mamy przecież mnóstwo pracowników zagranicznych, których też chcielibyśmy zaszczepić. No i ważne jest to, żeby odejść od liczby, żeby ewentualnie pozwolić firmom tworzyć grupy, czyli żeby jedna z firm mogła organizować na przykład szczepienia dla dwóch czy trzech innych zakładów pracy z okolicy. No i wtedy osiągać te kilkaset osób, bo rzeczywiście kilkaset osób, niekoniecznie 500, chcę, żeby to było mniej, będzie można zebrać po to, żeby to szczepienie było efektywne. Też myślą Państwo o rodzinie pracowników. Rozmawialiśmy dzisiaj z premierem Gowinem, ministrem Dworczykiem o tym, żeby ten program maksymalnie poszerzyć, bo po pierwsze chodzi oczywiście o zdrowie i o bezpieczeństwo Polaków. Z drugiej strony chodzi też o to, żeby wykorzystać to, że zakłady pracy są miejscami, na których wszyscy się pojawiamy codziennie, żeby otworzyć to jak najszerzej na rodziny. Wiemy, że jest wciąż jeszcze wielu Polaków, którzy boją się szczepień. W związku z czym myślę, że w zakładach pracy możemy w pozytywny sposób zachęcać oczywiście do tych nieobowiązkowych szczepień, ale zachęcać po to właśnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszych rodzin i bezpieczeństwo miejsc, w których pracujemy. A czy zakłady pracy są przygotowane do tego od strony medycznej? Jeśli chodzi o samą procedurę, to minister Dworczyk obiecał dzisiaj, że do końca tygodnia dostaniemy jakąś pierwszą wersję już konkretnych procedur. Natomiast z założenia zakład pracy będzie zajmował się tak naprawdę informacją, no i zapewnieniem tego, że pracownicy będą mieli szansę dostępu do całej procedury. Całą resztę zapewni zewnętrzna usługa i to zewnętrzna usługa z publicznej bądź też z prywatnej służby zdrowia. W dzisiejszych procedurach tak naprawdę pojedyncza osoba, ratownik medyczny, może obsłużyć szczepienie w zakładzie pracy. Taka osoba ma prawo dostępu do końcówki systemu informatycznego. Taka osoba ma prawo prowadzić szczepienia, kwalifikować osoby i ewentualnie być przy nich w wypadku, gdyby pojawiły się jakieś komplikacje. Także zakład pracy przede wszystkim dostarcza miejsce. Zakład pracy jest gotów ponieść również koszty z tym związane, bo nam to się wszystkim opłaca. To jest jednak nasze zdrowie, nasze bezpieczeństwo, więc wszystkim nam zależy na tym, żeby jak najszybciej, jak największa ilość Polaków była zaszczepiona. To kiedy w takim razie możemy się spodziewać rozpoczęcia tego procesu właśnie w zakładach pracy? Informacje, które mieliśmy jeszcze w piątek, to były informacje, które mówiły o tym, że te szczepienia w zakładach pracy to będzie przełom maja i czerwca. Naszym zdaniem trzeba to znacząco przyspieszyć. Oczywiście to wszystko pod warunkiem, że szczepionki dotrą do Polski, ale przyjmując, że one się będą pojawiały, no dzisiaj od ministra Dworczyka słyszeliśmy już o połowie maja. Nam zależy na tym, żeby to było jak najszybciej, żeby jak najszybciej mieć procedurę, przeprowadzić pilotaże, bo o tym też mówił minister Dworczyk, że będą takie procedury pilotażowe i jak najszybciej wdrożyć to w jak najszerszej skali. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie

Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Bunkier Krysia. Gdzie jest ulica Emanuela Ringelbluma? Ta pierwsza w prawo? Chciałam porozmawiać tutaj z mieszkańcami, czy wiedzą, kim był Emanuel Ringelblum. Przyznam się, że też nie bardzo wiem. Ulica jest? Skromna dość. Ten cały blok. I to jest koniec ulicy. Nie jest ona jakoś bardzo szeroko tam znana i chyba nazwisko jako takie nie jest tak znane jak Edelman czy Anielewicz. Mój mąż to się interesuje historią i dokładnie wie. Ja to tak nie za bardzo. Słuchaj, czy coś wiesz na temat Ringelbluma? A długo ta ulica jest? Od 50. lat. Mów pani, co wiesz. Ale tutaj jak sam raz są tablice. No, jest na ulicy Ringelbluma jest tablica na budynku. Widzieli przedszkolne jest taka tablica przeźroczysta. Jest tablica. Emanuel Ringelblum, historyk, organizator i kierownik podziemnego archiwum getta. Ukrywany przez Polaków. Katarzyna Łęgiewicz, burmistrzyni dzielnicy Ochota. Zbieram dokumentację do reportażu na temat bunkra Krysia w Warszawie. To jest miejsce, o które dba samorząd ochocki. Tak, jest tam tablica pamiątkowa. Na tyłach Ośrodka Kultury Ochoty przy ulicy Grójeckiej 77 w czasie II wojny światowej mieściło się gospodarstwo prowadzone przez rodzinę Wolskich. Tam znajdował się taki podziemny schron, bunkier, w którym po ucieczce z getta warszawskiego schronił się Emanuel Ringelblum. I tam mógł dotrwać do końca wojny, miał szansę przeżyć. Ale bunkier został zdemaskowany, ponieważ doniesiono na rodzinę Wolskich, że ukrywa Żydów. I w wyniku tego doniesienia wszyscy zostali aresztowani, zostali zamordowani. Przepraszam, Grójecka 77. Chodzi mi o ten bunkier, Krysiak. Dziękuję bardzo. Tu w ogóle nie ma żadnego śladu. Po tym wszystkim to w ogóle inaczej wyglądało, nie było bloku. Profesor Andrzej Żbikowski, kierownik działu naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego. Tu gdzieś było gospodarstwo rolne rodziny Wolskich i szklarnie i gdzieś na podwórku w głębi była kryjówka. Grójecka to wtedy było 81, a teraz to 77. No i tam się ukrywało, no tam tylko 40 Żydów, w tym Emanuel Ringelblum z żoną Judytą i synem Uri. Twórca no, podziemnego archiwum getta warszawskiego, no, szalenie ważna postać. Gdzieś chyba w lecie 43 roku, wczesną jesienią i do marca, no to ponad pół roku się ukrywał tutaj. Ukryciem napisał tu stosunki polsko-żydowskie pod okupacją. Emanuel Ringelblum. Pisma z bunkra. Mieczysław Wolski był mózgiem Krysi, Janusz Wysocki jej oczyma, a Małgorzata Wolska sercem. Gdy rozlega się pierwsza zwrotka popularnej piosenki Warum, wszyscy zachowują grobowe milczenie. Gdy śpiewa drugą zwrotkę, oznacza to, że niebezpieczeństwo jest blisko, że Buda, autor żandarmerią, zajechała gdzieś w pobliżu, że musiano wprowadzić kogoś obcego na teren Krysi, który nie śmie wiedzieć, że pod ziemią kryje się 34 żywych ludzi, którzy chcieliby przeżyć wojnę. Jestem chyba niemożliwe, że już ostatnią osobą, która mogła, że tak powiem, dotykać tych dokumentów wszystkich. Profesor Tadeusz Epstein. A co my wiemy tak właściwie o tej kryjówce tak naprawdę? Jak ona wyglądała? Co to w ogóle było w tym czasie? Właśnie wiemy. Dużo wiemy, dlatego że mieszkała... Panie profesorze, niech mi pan przypomni nazwisko. Ona miała na imię Orna chyba. Jäger. Tak. Narysowała, i opisała to, więc to znamy, tak powiem, bezpośrednio z relacji. Ale de facto podstawową takim źródłem są listy samego Ringelbluma. Ostatni list jest datowany na 1 marca 1944 roku. Nazwiska tych ludzi, których przyszła Polska powinna udekorować orderem za humanitaryzm, pozostaną nam drogie na zawsze. No, jedna z wielu historii, takich kryjówek żydowskich sporo było wydanych, sporo sami Niemcy nakryli. Tak naprawdę niedużo wiemy. No, ktoś prawdopodobnie zadenuncjował. Zginęli razem z tymi, których ukrywali zastrzeleni na powiaku. 8 marca, 7 już wykryli, 8 zrobili obławę, wyprowadzili wszystkich tych ludzi. Co się tak naprawdę stało? Znaczy było takie poszukiwawcze komando, o tym już pisał Libionka i Grabowski, takie specjalne komando szukające, ukrywających się Żydów. Śledzili, trochę rozmawiali z ludźmi, no i sprawdzali donosy. Prawdopodobnie to był donos. Tam są różne podejrzenia, kto... Nie mamy jasności zresztą, no, na pewno w jaki sposób do tego doszło. Wiele publikacji wskazuje, że sprawcą dekonspiracji Krysi miał być 18-letni Jan Łakiński, znany na ochocie szmalcownik. Ponadto syn Tadeusza Łakińskiego, powstańca wielkopolskiego i senatora Rzeczpospolitej w latach 1935-38. Według innych źródeł, przywoływanych przez amerykańskiego historyka Samuela Kassowa, o istnieniu Krysi poinformowała Niemców była dziewczyna Mieczysława Wolskiego, która w ten sposób chciała zemścić się za zerwanie związku. Jan Łakiński został za współdziałanie z okupantem w prześladowaniu i tropieniu obywateli polskich pochodzenia żydowskiego wyrokiem Sądu Specjalnego Okręgu Warszawskiego skazany na karę śmierci. Wyrok na Łakińskim wykonano w bramie kamienicy przy ulicy Pługa 1, łamane przez 3, w której mieszkał. A relacje o wykryciu tej kryjówki znamy, bo gdzieś po przeciwległej stronie, dawny adres Grójecka 200, ukrywał się z kolei w mieszkaniu na którymś tam piętrze Samuel Willenberg, który... A on tutaj się... Tak, i on to widział wszystko. I stąd wiemy, co się działo. Minęło 77 lat od odkrycia bunkra Krysia na warszawskiej Ochocie. Przed tablicą pamiątkową odbyły się uroczystości. Zapraszam do zabrania głosu dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma, panią dyrektor Monikę Krawczyk. W 1944 roku tutaj doszło do wykrycia bunkra, takiej ziemianki, którą właściciel posesji urządził dla Żydów z getta warszawskiego. Emanuel Ringelblum, będąc tutaj przez kilka miesięcy, pisał cały czas i napisał tak. Piszę tę pracę w schronie po stronie aryjskiej. Dwukrotnie zawdzięczam swe życie podczas obecnej wojny pomocy Polaków. Moja osoba jest konkretnym dowodem, że twierdzenie niektórych kół żydowskich, jakoby cała ludność polska cieszyła się ze zniszczenia Żydów polskich, jest daleki od prawdy. To jest ważny wątek takiego przekazu ponadczasowego, który Emanuel Ringelblum, jego historia, życie jego rodziny, która też się z nim tutaj ukrywała, i rodziny Wolskich nam przypomina. Bis weil du wie da de loi voi lo jetzo bin ich deshe ja bitzeli al mi menu foi finaleini na wsie shoi de bianteini. 27 kwietnia 1990 roku Stanisław Broniewski, Orsza, były naczelnik Szarych Szeregów, powiedział: dwa lata trwania, potrafimy być w napięciu dzień, tydzień, miesiąc. Dwa lata to nadludzkie, dwa lata nasłuchiwania każdego szmeru i dwa lata bicia serca i dwa lata decyzji, ustawicznej decyzji, by chronić. Chociaż wszelkie pokusy były odstąpić przecież, bo człowiek jest tylko człowiekiem. Wielka odwaga rodziny Wolskich, aby pomóc drugiemu człowiekowi, nawet narażając życie własne i życie własnych dzieci. I wielka zdrada, donosicielstwo i zdolność wydania drugiego człowieka na pewną śmierć. Te czyny przeplatają się tu, w tym miejscu. Mieczysław, Małgorzata, Halina i Wanda Wolscy oraz Janusz Wysocki zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1989 roku. Kto dzisiaj w ogóle pamięta o rodzinie Wolskich? No, pamiętamy o rodzinie Wolskich, pamiętamy my jako Instytut, Żydowski Instytut Historyczny, który nosi imię Emanuela Ringelbluma, który został przez nich uratowany. Pamięta dzielnica Ochota, ponieważ tablica pamiątkowa powstała przy udziale władz dzielnicy. Katarzyna Łęgiewicz, burmistrzyni dzielnicy Ochota. I stąd właśnie taki pomysł naszego zarządu, radnych dzielnicy Ochota, aby